Sjećaš li se, stara majko, kad sam kao dijete plako, pamtim tvoje riječi fine, bit će bolje ako Bog da sine. Neka bude isto kao prije, vruća hljeba sa sinije, sa halalom riječ svaka, bujrup sine, kad ti kaže staro